گلهای رنگارنگ برنامه شماره 210 ب. خلوت به روی غیر ببستیم، از همه باز آمدیم و با تو نشستیم. هرچه نپیوند یار بود بریدیم، آنچه نپیمان دوست بود شکستیم. به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی، یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند. هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی، رفیقانم در عشق چه سر داری؟ گویند رفیقانم در عشق چه سر داری؟ گویم که سری دارم در باخته در پایی. من دست نخواهم برد الا به سر زلفت، من دست نخواهم برد الا به سر زلفت، گر دست رسی باشد یک روز به یغمایی. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا، حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوشداروی و بعد از مرگ سهراب آمدی؟ سنگ دل، این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ Oh. من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا من که یک امروز مهمان تو هم فردا چرا چرا خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود، قوغا چرا؟ Thank you. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 210 ب بود که با شرکت آقایان بنان و جواد معروفی تنظیم یافته. آهنگ عشاق بوکسلیک از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از سعدی، شهریار، عبید زاکانی، گوینده روشنک.